राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 20 अप्रैल 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछा है कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, प्रेम की कमी मालूम दे रही है। संसार में मोह है उतना ही परमात्मा से दूर है। जैसे 100 पैसा किसी पास न हो और 50 पैसा नहीं रख दे तो सरना बिना गए तो 50 महीने में 75 पैसा हो जाए तो ऐसे संसार का सब मोह मिलकर जितना है उनसे सवाया अगर भगवान वहां हो जाए तो हो जाएगा और भगवान नहीं जो हो जाए तो बड़भागी का नहीं क्यों भगवान नहीं भगवान ही मेरे और कोई मेरा नहीं है। सेवा करने सब मेरे सेवा करने के लिए सब मेरे हैं पर लेने के लिए कोई मेरा नहीं है। हम दे रहे सेवा करने के लिए सब मेरे पर मेरे को देना तो है कोई मेरा नहीं। भगवान को भी अगर मना कर दे लेने में तो कोई दोष नहीं है। हमें तो आप सेवा करने भक्ति का भाव मना सर्वश्रेष्ठ है। जाने राम कुटिल कर मोही राम जी कुटिल समझे अरे लोग कहे गुरु साहिब द्रोही गुरु कर मालिक रोही है तो सीताराम चरणती मोरे हर दिन मरे वाला है। हमारे पे महोदय है जाने राम कुटिल मोही हद कर दी राम जी उस मान ने स्वीकार पर हमारा प्रेम तो सुना करता रहे तिरकार करे अपमान करे निंदा भाई ये भाव बहुत बढ़िया है बहुत ऊंचा भाव है। कम से कम पूरा पन है 75 पैसे भगवान होना चाहिए। शोषण थोड़ा ऊंचा दर्शन सर घट जाएगा प्रेम बढ़ जाएगा सब ठीक हो जाएगा। केवल परमात्मा हो जाए तो निहाल हो जाती है। मेरा तो केवल भगवान है और कोई मेरा नहीं है। मैं और किसी का नहीं हूँ केवल भगवान का हूँ। केवल भगवान मेरे केवल मैं भगवान का बहुत बढ़िया है। किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो भाई हो बहन हो कोई हो बलो मानो प्रेमा भगत महाराज जी भगवान ये बात है। भाई हो सज्जन हो सबके पिता है ये ईश्वर सजीव अविनाशी सौ विश्व जीव बना दी सांप है विश्व है जहरे वृक्ष है वे भी सब भगवान के अनेक रूप धारण किए। हमारे प्रभु ने लीला है, केवल प्रभु ने लीला है। इस बार से लीला को देख देख प्रसन्न हुए, सब वो देखकर राजी हो गए। भगवान की लीला हमारे प्रभु की लीला है, ये सब प्रभु के रूप है, जो है सब प्रभु रूप है, जो क्रिया हो सो लीला है, क्रिया वह लीला है। अनुभूल हो, प्रतिकूल हो, सामान्य हो, अन्य समय समय संचार भगवान ही बात सबसे श्रेष्ठ होनी चाहिए हमारे मन में। हमारे माता पिता तुम्हें, माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सगा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रव्यम तुम्हें, तुम्हें सर्वम, सब कुछ हमारे भगवान है। माँ ही भगवान है, बाप भी भगवान है, दादाजी भगवान है, परदादा जी, पिता पिता माँ भगवान है। तमस्य विश्व से परम निधानम वेत्ता से वैद्यं से परंज धाम त्वया ततम विश्वमनंद रूप। सब जगह आप ही आप है, बोलो आप ही आप है, आप है, आप है, आप है, आप है, आप है, हो प्रेम से आप है, आप है, आप आने रूपा मैं सो। एक भगवान को मानो बस, और जरूर नहीं, सेवा सब करो, नीचा ऊंचा छोटा बड़ा सब सेवा करो। सब में हमारे प्रभु है, सब में हमारे प्रेम सुन सेवा करो। मेरे तो गिर उपाय दूसरों ने कोई है ही नहीं दूसरा। भगवान भी अकिंचन है, भगवान पास कुछ नहीं है, अकिंचन कुछ नहीं है। जो भगवान ही है और वो है ही नहीं, तो अकिंचन सपा सपा दरिद्री, एक पैसे ही नहीं, ये पैसा तो भगवान है, भगवान अकिंचन कुछ नहीं पास में। अकिंचना वयम भद्रे शश्वत अर्जुन अकिंचन जन प्रिया, मैं अकिंचन हूँ, जो संसार में वो अकिंचन हो जाए, मेरा कुछ नहीं, मेरे तो भगवान है मेरे, और अकिंचन है। तो भक्त भी अकिंचन, भगवान भी अकिंचन है। भगवान के पास में तो भगवान के सिवाय कोई चीज है ही को नहीं, भगवान दरिद्री है। भगत देखो भगवान को ही मानता है और किसी को नहीं, भगवान ही मेरे है, सिवाय भगवान के हमारा कुछ नहीं है। अकंजन सभा भगवान मेरे तो मेरे तरह उपाय दूसरा ना कोई, मेरे भाई कहते ये तो सच्ची बात है, मेरे तो मेरे तरह उपाय दूसरा ना कोई। जाके सिर मोर मोठ मेरा पति सोई, मैं तो मेरे दर को भगवान है, जो कोई है ही नहीं, सब दिशे जो भगवान करो। शेर जी ने यही बात कही, देखे से सब भगवान का स्वरूप, अरे क्रिया है वो लीला है, अच्छी हो मंदी हो बुरी हो भली हो कैसी हो, हमारे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, भगवान लीला है, सब लीला है। वे भगवान बनेंगे, अनुकूलता अनुकूल भगवान, प्रतिकूल से प्रतिकूल भगवान, बस वाह प्रभा वाह वाह प्रभा वाह, मस्त हो जाते देख कर कैसे कैसे रूप धारण किया। हो कहा प्रसन्न आ जाएगा, वाह प्रभा मेरे रूप धारण किए। भगवान कह रहे मेरे देख देख आनंद मस्ती हो जाए, वाह प्रभा वाह वाह प्रभा वाह, क्या लीला कर रहे हैं, कहीं आनंद हो रहा है, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं सगाई हो रही है, कहीं मुर्दे को उठा रहे हैं, कहीं मुर्दे को बाल रहे हैं, मुर्दे को बाल रहे हैं, कहीं बिना बालते पड़ा रहे हैं। यह लीला लीला देखते आएंगे आनंद है। वाह भगवान वाह वाह वाह वाह भगवान वाह वाह भगवान। एक भगवान ही है और है ही उसने, विष्णु जी के भगवान, पशु जी के भगवान, पक्षी जी के भगवान, चल सर थर सर नव सर नाना जय जल चेतन जीव जहाना मति कीर्ति भति भोरी भलाई जब जतन जहां से पाई। सब भगवान है, सब भगवान है। मौज हो जाए सब जगह, बद्र रूप से आए कि बिजली रूप से आए, कहीं ओला रूप से बस रहे हैं, कहीं बस रूप से, कहीं ठंडी हवा है, कहीं गर्म हवा रूप से, अनुकूल पद तो नहीं जाएगा। भगत हो बता हम सब में रहते अनुकूल से अनुकूल वस्तु में घटना में प्रिया प्रिय होती है, सर्वरम मस्त हो जाए। हरदम आनंद रहेगा, हरदम खुशी, हरदम खुशी मौज, हरदम ठाकुर जी के साथ ही कह रहे हैं साधु हरदम साधु जी साथ ही, तू ही है तू ही सब तू ही, क्या कह रहे उदाहरण के लिए ऐसे मस्ती से और भक्ति से भगवान में होकर